Komity bramkarz, dzisiaj komentator. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Maciej Szczęsny. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawa odmowy wydrukowania materiałów dla organizacji LGBT może trafić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zapowiada to obrońca przedsiębiorcy, którego poproszono o wydruk. Będzie nowe koło poselskie w Sejmie, ma je powołać Ryszard Petru. Lewandowski wyróżniony znaczkiem pocztowym i można go już kupić. Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości może trafić sprawa łódzkiego drukarza, który odmówił wykonania materiałów promocyjnych dla organizacji LGBT. Zapowiedział to w Trójce obrońca przedsiębiorcy Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris. Jak stwierdził, złoży skargę w Luksemburgu, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna artykuł 138, na podstawie którego skazano drukarza, za zgodny z konstytucją. Ten przepis, który przypomnijmy został, weszedł w życie w 1972 roku, a jego rodowód sięga lat 50., tak naprawdę znalazł zastosowanie z jednej prostej przyczyny. Ustawa z 2010 roku o wdrożeniu przepisów dotyczących równego traktowania nie obejmowała swoim zakresem stanów faktycznych, w których odmawiano zawarcia umowy osobom z uwagi na orientację seksualną czy też tożsamość płciową. Mecenas Anna Mazurek z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich liczy, że Trybunał Konstytucyjny uzna artykuł za zgodny z ustawą zasadniczą. Ten artykuł 138 pełni obecnie funkcję takiego przepisu, który chroni przed dyskryminacją. I prokurator generalny w innym postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym posługiwał się tym argumentem, także artykuł 138 służy ochronie przed dyskryminacją. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego, który uznał drukarza za winnego wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia mu kary. Odnosząc się do orzeczenia, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że Sąd Najwyższy stanął po stronie przemocy państwa w służbie ideologii aktywistów homoseksualnych, a przeciwko wolności, która jest zagwarantowana w polskiej konstytucji. Projekt uchwały o Komisji Śledczej od Luki VAT-owskiej idzie dalej. Sejm skierował przepisy do Komisji Ustawodawczej. Sprawą zajmuje się Karol Tokarczyk. Komisja Ustawodawcza ma zająć się poprawkami opozycji, która chce zbadania nie tylko rządów PO-PSL, ale także PiS. Jednak Barbara Bartuś z Prawa i Sprawiedliwości argumentowała w Sejmie, że komisja powinna zająć się działaniami rządzących w poprzednich kadencjach. Nie podejmowali żadnych działań, nie szukali rozwiązań prawnych, aby ten proces zatrzymać. Była wiceminister finansów Izabela Leszczyna z PO twierdzi, że komisja powinna zbadać także obecne rządy. W pierwszym kwartale 2018 roku, chociaż PKB wzrósł o ponad 5%, to dochody z VAT-u tylko o 0,5%. Podobnie twierdzą przedstawiciele innych ugrupowań, którzy w nieoficjalnych rozmowach deklarują jednak poparcie dla działań komisji. Sejm, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. I w Sejmie zostajemy, powstanie tam nowe koło poselskie. Jego utworzenie zapowiedział były lider Nowoczesnej Ryszard Petru. W maju z partii oprócz niego odeszły także Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt. Zgodnie z regulaminem koło poselskie musi liczyć co najmniej 3 członków. W listopadzie ubiegłego roku liderem Nowoczesnej została Katarzyna Lubnauer. W Szczecinie zakończył się drugi dzień Światowych Dni Morza. 800 gości z 40 państw na kilku panelach dyskutowało nad problemami i kierunkami rozwoju gospodarki morskiej. To jedno z największych i najważniejszych wydarzeń tej branży na świecie. Polska organizuje je po raz pierwszy. Delegacje kilkudziesięciu państw debatowały m.in. nad bezpieczeństwem na morzach i oceanach oraz nowymi morskimi szlakami handlowymi. Jednym z tematów dyskusji było również bezpieczne wdrażanie nowych technologii w gospodarce morskiej. Podczas panelu zaprezentowano m.in. pracę Rafała Góralskiego, twórcy systemu GOVS. Ten system agreguje dane, wie co statki robią i próbuje zgadnąć dlaczego i jak mogłyby to robić lepiej. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk ogłosił też, że Polska w przyszłym roku będzie kandydować do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej, aby dołączyć do grona najważniejszych państw morskich na świecie. Przemysław Lis, Polskie Radio. A Robert Lewandowski na znaczku pocztowym i znaczek można już kupić w każdej placówce Poczty Polskiej. Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Tomasz Jagodziński zauważa, że umieszczenie wizerunku piłkarza jest niecodziennym wydarzeniem. Nie mogę właściwie sobie przypomnieć, kiedy ostatnio piłkarz gościł na znaczku Poczty Polskiej i tutaj uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć Roberta Lewandowskiego przez Pocztę Polską jest znakomitym posunięciem, tym bardziej, że odbywa się to w dniu inauguracji mundialu w Rosji, gdzie nasza reprezentacja ma duże szanse na dobry wynik. Na rynek trafiło 5 milionów sztuk znaczków z Lewandowskim, a naszego reprezentacyjnego napastnika będzie można zobaczyć na boisku już we wtorek. Wtedy na Mundialu Polska zagra z Senegalem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy deszcz na południowym wschodzie, nad ranem mgły możliwe w Sudetach i na Warmii, na termometrach od 7 do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia od 18 do 26, poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotnie popada na wschodzie i północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. We are Gilbert and George. Every night you find me tired out and warm, happy when the daylight comes creeping, heralding the dawn. Trójka pod księżycem. We are Gilbert and George. We're very delighted to be returning to Gdańsk after so many years to celebrate your anniversary of 20 years and our anniversary of 50 years. So it's 70 years altogether. Yes, we have been able to go through what you call and start in 1969. We had this vision that we could be ourselves the art. And we had the idea that we should fight for a new way of having an art that was not deliberately and willfully obscure, that excluded 92% of the world's population. So we had the idea of art for all, and we still believe very much in the broadening of culture. So we're going to see you all in Gdańsk. Ci dziwni śpiewający starsi panowie dwaj, którzy zamierzają zobaczyć się z nami w Gdańsku, to Gilbert i George. Para artystów, którzy już wczoraj wieczorem przybyli do Gdańska z Wielkiej Brytanii po to, by na 20. urodzinach Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia obchodzić własny jubileusz, półwiecze mianowicie. Co powiedzieli powyżej, wszystko zaczęło się w 69 roku. Mieliśmy wizję, w której sami stajemy się sztuką. Chcieliśmy zawalczyć o nową ideę sztuki, o sztukę, która nie byłaby celowo niezrozumiała, wykluczając tym samym 92% globalnej populacji. Chcieliśmy tworzyć sztukę dla wszystkich. Wciąż wierzymy głęboko w poszerzanie granic kultury, tak powiedzieli przed momentem, oczywiście w swoim języku. My także przyjęliśmy zaproszenie na 20-lecie Łaźni i oto jesteśmy, zamykając zarazem sezon 2017-2018 w Trójce pod Księżycem. Tę jedną z najkrótszych nocy w roku postanowiliśmy spędzić w romantycznej scenerii Nowego Portu. Barbara Marcinik, dobry wieczór. Doprecyzuję, znajdujemy się w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w dzielnicy Gdańska Nowy Port przy ulicy Strajku Dokerów 5. Każda z wymienianych przeze mnie nazw znaczy, jest nacechowana, nieobojętna. Proszę zajrzeć na naszą stronę. Tam jest wizerunek obu łaźni. Czy widzą Państwo jakieś różnice? To znaczy tej pierwszej na Dolnym Mieście i tej drugiej w Nowym Porcie. Ale powolutku historię przypomnimy obu łaźni, ale przywitajmy się ze współgospodynią tego spotkania, pani dyrektor Jadwiga Harzyńska, chodząca historia łaźni. Dobry wieczór. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo proszę. A oto nasi goście, grono profesorskie. Pani profesor Katarzyna Józefowicz, dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan profesor Jakub Szczepański, historyk architektury, konserwator zabytków, prodziekan Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej. Dobry wieczór. No już od lat spotykamy się, także mogą Państwo pamiętać ten głos, tę energię. Dzisiaj ją przywołamy ponownie. Oraz pan profesor Jacek Dominiczak, kierownik pracowni projektowania wnętrz miejskich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dobry wieczór. Pan profesor również nie po raz pierwszy w naszym programie, tylko pani profesor jest z nami po raz pierwszy. Tak więc proszę spróbować poczuć się dobrze, no i przyzwyczaić się do nas. 50-letni duet Gilbert i George odpoczywa teraz po kolacji, po podróży wcześniej w hotelu. I o nich porozmawiamy na końcu, czy pod koniec naszego spotkania. No a my postanowiliśmy no, nie przespać tej pięknej, jednej z najkrótszych nocy roku. Zanim przypomnimy historię jubilatki, powiedzmy, że obchody 20. urodzin CSW Łaźnia trwają już od jakiegoś czasu, gdzieś tak od połowy maja. Pani dyrektor? W marcu żeśmy spotkały się, kiedy zapraszaliśmy na wystawę. A, jeszcze przed, tak. Tak, zapraszały się do wystawy Dominika Lejmana, która właśnie się skończyła, a trwa teraz wystawa pani Katarzyny Józefowicz. Mm-hmm. Tutaj właśnie. Mm-hmm. Za moment będziemy o niej, to znaczy o tej wystawie rozmawiali. I będą trwały te obchody do końca roku. No i jednym z punktów tego programu jest właśnie wystawa pani profesor Katarzyny Józefowicz. Jeżeli Państwo pozwolą, pani dyrektor, panowie profesorowie, najpierw przyjrzymy się wystawie, na której jesteśmy. Naprawdę, dosłownie, to nie jest taki pomysł, żeby Państwu coś opowiadać, podpowiadając wyobraźni. Nie, my sobie niczego nie wyobrażamy, jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Ja siedzę pod serią, można powiedzieć, nie, może nie serią, pod fragmentami prac pani Katarzyny, pani profesor Katarzyny Józefowicz. Tytuł wystawy? Między słowa. A troszkę głośniej, pani Między profesor. Słowami. Nie, tak się zasępiłam chwilę. I nie, proszę się nie przejmować. Ja mam skojarzenie z filmem. Czy pani profesor była zainspirowana filmem? Nie. Dobrze. No i tutaj w Nowym Porcie jesteśmy. Nie, ja wcale nie jestem skonfundowana. Kombinuję, co robić dalej, to znaczy jak wybrnąć z tego. Tak, idźmy dalej. Mm-hmm. No, jest pani rzeźbiarką, ale bardzo szczególne formy, podnoszę teraz głowę, no, prezentuje pani na swojej wystawie. Ja może tylko tak w skrócie powiem, że słowa suszą się z mojego punktu widzenia. Wiszą na 37, jeżeli dobrze policzyłam, 37 żyłkach. Jak to Państwu opowiedzieć? Pani profesor. Pani profesor uczy studentów, to wie, jak się przemawia do ludzkości. No, na nasze może szczęście czy nieszczęście znaleźliśmy się pod tą pracą i widzimy ją z takiej perspektywy, która jest tym drugim zobaczeniem. A tak naprawdę pierwszym widokiem jest w moim założeniu chmura słów. I jak się wchodzi do galerii, to ma być fruwająca nad nami masa słów, które tworzą taki natłok. Dopiero wchodząc pod nią, zaczynamy tą detaliczność obserwować, ale bardzo istotny jest ten pierwszy widok jak się otwiera drzwi, wchodzi się właśnie i widzi się przestrzeń i tylko unoszące się nad nami słowa. Słowa, których nie potrafimy przeczytać. Uh-huh. One nie są po to, żeby nieść jakieś znaczenie, konkretne znaczenie. Uh-huh. My sobie musimy sami dośpiewać, domyślić to coś, co jest właśnie między nimi. Dokładnie tak. Tu jest właściwie taka plątanina słów. Ja myślę, że tak do końca nie jest, że nie przeczytamy. To jakieś pojedyncze słowa jednak czytamy, bo jest to odręczne pismo, które tak naprawdę jest taką formą zanikową. Już coraz mniej osób posługuje się takim pismem i coraz mniej osób potrafi rozszyfrować to pismo. Ja dzisiaj miałam taką próbę, będąc w szkole, rozszyfrowania tego, co sama pisałam. Nie udawało mi się to tak naprawdę. To coś dopiero my mamy. No więc właśnie. Ale, więc to jest pani profesor charakter pisma. Tak, tak. To jest lekko pochylone w stronę prawą. Ładne. No, nie wiem, czy ładne. Zawsze mi się wydawało, że jest bardzo drobne. Ono przeskalowane, to troszkę inaczej wygląda, ale zawsze oceniałam swoje pismo jako takie właśnie bardzo szkolne. Ono z czasem się zrobiło oczywiście bardziej zamaszyste, ale tak naprawdę znam osób, wiele osób, które piszą dużo ładniej. No, mimo wszystko jako obiekt sztuki pismo, styl, to jest, no, jest to pionierska, że tak powiem, pionierskie podejście do sprawy i do rzeźby, no bo w końcu cały czas myślimy o pani profesor jako o rzeźbiarce. Nie? Ja sama też tak o sobie myślę. Nieustannie bronię bardzo tego, że jednak jestem rzeźbiarką. No właśnie, to może przez moment, nie wiem, czy państwo, którzy nas w nocy słuchają, są zainteresowani, no jakby ideą współczesnej rzeźby, no ale jak można by o niej opowiedzieć? Oczywiście włączamy wszystkich państwa, którzy są z nami przy okrągłym, bo tak składa się, okrągłym stole pod tymi, pod tą rzeźbą, pod tą instalacją rzeźbiarską, prawda? Myślę, że to jest też bardzo dobre określenie. No może, żeby państwa ośmielić, to ja wskażę. Pan profesor Jacek Dominiczak, który będzie miał dodatkowe zadanie, żeby ocenić, jak w tej przestrzeni pan odbiera, to znaczy nie chodzi o komplementy, tylko o pewne fakty, by tak rzec, jak odbiera pan w tej przestrzeni, którą pan sam zaprojektował w końcu, właśnie taką kompozycję rzeźbiarską. Dla mnie to zawsze jest niesamowite przeżycie zobaczyć nową instalację czy nową wystawę w tej sali, bo ona jest zupełnie biała, ona ma białe ściany, ma białą podłogę. Tylko niebo w tej sali jest szare. Stalowe. Stalowe, szare, tak. I bardzo, bardzo mnie dotyka to, co widzę. To znaczy tą niezliczoną ilość ruchów ręki, które są, te wszystkie ruchy zawieszone są w powietrzu nad podłogą, ale co też jest bardzo ciekawe, że i to pismo jest rodzajem białego koloru. Znaczy ja odbieram jako ekri na tyle tych ścian. Tak, dokładnie. Kremowy. Czyli lekko kremowy, ale on... Żółkły papier. A no właśnie, a to pięknie. No w każdym razie w tej całkowicie białej sali ten pożółkły papier pisma takiego zagubionego jakby trochę. Bardzo mi to jakoś pasuje do tego wnętrza. Bardzo się cieszę z tej wystawy w tym wnętrzu. Gdzieś przeczytałam, że pani profesor tka te słowa, więc to rzeczywiście jest też zarazem rodzaj tkaniny, ale tka na papierze, tak? Czy z papieru? Z papieru. To jest prawdziwy papier, to nie to jest wizja czy fantazja na temat papieru. Ale papier no, jest jednowymiarowy, jest płaski, natomiast my patrząc właśnie na tę kompozycję spodniej mamy wrażenie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że to jest tektura, że to jest grube, że to jest, że to ma ten dodatkowy wymiar. Czyli no to zbliża nas już w stronę rzeźby, bo rzeźba jednak jest... Masą dla wielu osób. Otóż to. Profesor Jakub Szczepański zapatrzył się na chmurę. Ja może nie tyle powiem, co zapytam. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Zapytam, czy ta rzeźba, bo tu nie mam wątpliwości, że to jest właśnie rzeźba, czy ona powstała dla tego miejsca, czy był jakiś inny zamysł, żeby ona mogła być gdzie indziej eksponowana, bo tutaj wydaje się jakby, no tutaj urosła, jakby ta chmura tutaj jest dokładnie na swoim miejscu i tak zastanawiam się, czy taki był zamysł, że ona powstawała od razu w pierwotnej myśli właśnie żeby to tu jest, trafiła. To jest tak, że to jest tak naprawdę pierwsza odsłona tej pracy i jakby ta idea wystawy jakby pojawiła się po poznaniu tego miejsca, chociaż nie ukrywam, że jest to kolejna praca wykorzystująca takie odręczne pismo. I jak tu się znalazłam, to wiedziałam, że chcę zrobić chmurę, do końca jeszcze nie wiedziałam jak i z tą przestrzenią pracowałam. Natomiast to nie zamyka tej możliwości prezentowania tej pracy dalej, wpisując się każdorazowo w zastane przestrzenie. Mhm. Ale tutaj jest taka sytuacja idealna, taka white cube'owa jednak. Mhm. I nie wiem, czy z taką się spotkam jeszcze, bo bardzo często te przestrzenie, tutaj jednak jest właściwie taka sterylna prawie przestrzeń, pomijając ten srebrny czy szare niebo, ale no, to jest sytuacja naprawdę wyjątkowa, więc wiem, że następne prezentacje tej pracy będą jednak w troszeczkę bardziej zaburzonych architekturach, nie tak czystych. A tutaj jest taka, powiedziałabym, laboratoryjna sytuacja. I ta chmura mogła po prostu w tej czystości i jakby się znaleźć. I wydaje mi się, że ona też przez to ma taką większą siłę, bo jeśli zacznie konkurować z jakimiś elementami architektonicznymi, znaczy ja tego nie wiem, ale mam taką obawę, że to będzie no trochę jednak inaczej, że ona będzie musiała trochę zawalczyć o swoje. Bo to jest w końcu jednak delikatna chmura i ona... Tak, jesteś w pan Kasi, profesor Jacek Dominiczak teraz. W Kasi Józefowicz pracach, co wydaje mi się fantastycznie pasują do tego typu wnętrza, bo prace Katarzyny są niezwykle pracochłonne. I delikatne. Są delikatne, ale są pracochłonne, mają mnóstwo szczegółów, są niezwykle złożone. I dla mnie to zestawienie tych gładkich ścian, gładkiej podłogi, takiego wyciszenia zupełnie architektury po to, żeby ten subtelny, ale niezwykle skomplikowany układ, znaczy, żeby stało się coś takiego w głowie widza, że zrozumie, że temu się trzeba przypatrywać, że to nie jest tak, żeby szybko zobaczyć i pójść dalej. Tylko, że to jest coś, nad czym można spędzić bardzo dużo czasu. I to nie pierwszy raz, Katarzyna, z twoimi pracami. Mam to fantastyczne uczucie, że tam jest znacznie więcej, że można, im dłużej się patrzy, tym się więcej widzi. To jest bardzo przyjemne. Oczywiście nie muszę dodawać, że jesteśmy w sali wystawienniczej w CSW Łaźnia 2 w Nowym Porcie, której wnętrze zostało zaprojektowane przez, powtórzę, pana profesora Jacka Dominiczaka. Tak na marginesie dodajmy, że oboje państwo są, państwo to już słyszeli, że z jednej uczelni, bo Gdańskie ASP, ale budynki obu pracowni, tak? Wydziałów są no, znacznie od siebie oddalone. Zresztą też to bardzo ciekawe wątki miejskie Gdańska, bo no właśnie, może zacznijmy od pani profesor, bo tak zwane stare przedmieście to się nazywa? Wydział rzeźby intermediów jest na starym przedmieściu, w budynku małej zbrojowni. Natomiast główny budynek szkoły, w którym pracuje Jacek, znajduje się w budynku wielkiej zbrojowni, już na terenie głównego miasta. Głównego miasta. Wenecja ma jeden arsenał, my mamy dwa. No tak, no zawsze uważałam, że jest przewaga Gdańska nad Wenecją. Wystawa będzie czynna, pani dyrektor, do? Prawie do końca sierpnia. Czyli to jest to też zarazem propozycja wakacyjna. Tak jest. Chociaż jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że na do Nowego Portu nie zapuszczają się turyści, no bo nie. Bo nie ma takiej tradycji. No, myślę, że to już się powoli zmienia. Jeszcze teraz dochodzi Wisłouście, które i twierdza Wisłouście, która powolutku już otwiera się na zwiedzających. Też miejsce jest ładne, prawda? Dzielnica, która może być odkrywana dla ludzi, którzy nie chcą chodzić utartymi szlakami. Mhm. No ta woda, która tutaj w pobliżu jest, a nie jest morzem, to jest któraś z Wiseł? Tak, tak zwana Martwa Wisła. Mhm. Ale to ważne też, że Nowy Port to jest jedna z tych dzielnic, które nie zostały zniszczone w czasie wojny. Mhm. Czyli tu jest taki dotyk autentyczności. Tak, tu są piękne domy, prawda? Czy zajezdnia tramwajowa, przepiękny budynek. Tak, dokładnie tak. Tutaj spoglądam na pana profesora Jakuba Szczepańskiego z kolei, gdyż przeczytałam jego bardzo wdzięczny tekst, pouczający o historii Nowego Portu. Bardzo dziękuję. Są zamieszczony w sieci, więc dostępny. No nie nauczyłam się wszystkiego na pamięć, ale no sporo już wiem. Na przykład, że Nowy Port był rybacką osadą wtedy, dawno, dawno temu, czyli kiedy? W XVII wieku? Dobrze pamiętam. W XVI wieku. Wiemy, że co najmniej od XVI wieku ktoś tutaj mieszkał. Wtedy geograficzny obraz tego miejsca był inny. Wisła ciągle w ciągu kolejnych lat i wieków nanosi materiał zbierany z całej Polski. No i Wisła też się zmieniła przecież. I brzeg się przesuwa w tym XVI wieku. Mniej więcej w miejscu, w którym teraz się znajdujemy, były wydmy i plaża. Twierdza Wisłoujście, która jest tutaj naprzeciwko, po drugiej stronie Wisły, też stała właśnie na plaży. Teraz między twierdzą a morzem jest jeszcze cały półwysep Westerplatte, który kilkaset lat temu jeszcze nie istniał. No i właśnie na tych plażach i wydmach było kilka rybackich domków i karczmy, które obsługiwały marynarzy statków, które tutaj oczekiwały na wejście do głównego portu, który znajdował się dalej w głębi na Motławie. To się zmieniło gwałtownie w XVIII wieku, kiedy po pierwszym rozbiorze Polski Gdańsk znalazł się w takiej dziwnej sytuacji, w takich kleszczach państwa pruskiego. Sam Gdańsk był jeszcze częścią Rzeczypospolitej, ale Nowy Port już był pruski. Czyli ten teren był pruski. No i tutaj zaczął powstawać konkurencyjny dla Gdańska port, którego powstanie też było w pewnym sensie naturalne. Statki stawały się coraz większe. Niektóre z nich już nie mogły wpływać do tego małego, ciasnego portu na Motławie. I dlatego, kiedy już cały Gdańsk i Nowy Port stały się pruskie, ta konkurencja w postaci Nowego Portu przetrwała i rozwinęła się w ten główny port miasta, kiedy już w XIX wieku statki jeszcze większe, jeszcze potężniejsze musiały gdzieś cumować. I przy tym porcie rozwinęła się dzielnica, która pod koniec XIX wieku była taką znaczącą częścią miasta. W zasadzie można powiedzieć, Gdańsk się składał z trzech głównych dzielnic. Ze historycznego Śródmieścia, Wrzeszcza i Nowego Portu. I to były takie trzy właściwie niezależne miasta, oddalone od siebie o kilka kilometrów, chociaż tworzące formalnie jeden organizm. Oliwa nie była Gdańska wtedy. Oliwa wtedy jeszcze nie była. Oliwa do Gdańska należy dopiero od lat 20. XX wieku, po tym jak zbankrutowała. Oliwa była miastem przez pewien czas, ale burmistrz tam zrobił jakieś nieczyste interesy, uciekł potem do Ameryki, i Gdańsk przejął Oliwę razem z tymi długami. Państwo słyszą, profesorem Jakubem Szczepańskim nie należy zaczynać, bo może to się zakończyć oporami. poranku. Gadulstwem. Nie, no cudownym, ja to uwielbiam, mogę słuchać powielekroć nawet tego, co pan profesor mówi, no ale musimy troszeczkę, że tak powiem, trzymać się, przynajmniej troszeczkę, scenariusza. Do pani profesor Katarzyny Józefowicz jeszcze powrócimy, a teraz, żeby ten scenariusz tak właśnie troszkę uporządkować, to dopytam jeszcze o wystawę tę pierwszą jubileuszową panią dyrektor Dominika Lejmana. Wystawy już oglądać nie możemy. Bo bardzo ładne gdzieś zdanie przeczytałam, że bardzo cieszy się, że po 10 latach może wrócić do Gdańska, ale chyba jest gdańszczaninem, tylko jakoś tak troszkę... Gdynianinem może, bo tam się urodził. W Gdyni się urodził, tak, ale studiował oczywiście w Gdańsku. Studiował w Gdańsku, tak. Ale rzeczywiście jego los tak jakoś się układa, że cały czas jest daleko od Gdańska, bo obecnie działa między Poznaniem a Berlinem. I wystawa, tak może w paru zdaniach, skoro nie możemy już jej zobaczyć, żeby wystawa, oddać państwu charakter tych jubileuszowych poczynań. Wystawa, Dominik nazwał tą wystawę opatrzenie i traktował to słowo dwuznacznie, jako opatrzenie, jako opatrywanie w sensie medycznym, ale też, że coś nam się opatrzy już... Za dużo się tego tak ogląda. I wszystkie jego prace... To były opowieści, wideo, komentarze do bieżących sytuacji. Oczywiście słynny płot, który on celowo, on nie tłumaczy nawet na język angielski, bo uważa, że to bardzo płot jest... To płot. Bardzo, że tak powiem, nawiązuje do naszej sytuacji, tego pusty płot, który się otacza i pusta przestrzeń w środku i nic więcej. Ale też patrząc z perspektywy kobiety, dla mnie też była bardzo ważna praca bez tytułu. Tyle, że no to miało bez tytułu do wchodzenia w nasze życie. Ta praca przedstawia brzemienną kobietę, która ma linki takie do dłoni przywiązane i tak porusza się trochę jak jakaś marionetka. Dodaje to jeszcze, myślę, że wyrazu i znaczenia, że tą kobietą jest jego życiowa partnerka, która była w tym czasie w ciąży. Wątki prywatne, osobiste. I to nabiera jeszcze większego wymiaru, dlaczego on właśnie nazywa tą pracę w ten sposób. No oczywiście tam jest jeszcze parę było fajnych prac, ale myślę, że z tej perspektywy to dla mnie była jedna z najważniejszych prac tej oprócz tego płotu. Profesor Jacek Dominiczak. Warto sobie wyobrazić, jak to wyglądało, bo ja jestem niezwykłym zwolennikiem i fanem tego, co Dominik robi. Myślę, że to jest jeden naprawdę z najbardziej interesujących artystów, jakich udało mi się spotkać w Polsce. Nie tylko, ale o co chodzi, że ja myślę, że Lejman wymyślił coś takiego, że sztuka wideo nie jest momentem zakończenia historii malarstwa sztelugowego, tylko że wideo jest rozwinięciem malarstwa sztelugowego. I on dużo cytuje też z klasyki, prawda? Wiele obrazów. Dokładnie tak, ale on kiedyś, bardzo mu się spodobało moje określenie, że on wymyślił laserunek wideo. Znaczy, że on na obrazy malowane olejnie w dziennym świetle robi projekcje wideo, które powodują to właśnie to, co, o czym mówiłyście panie, o tej marionecie poruszającej się na obrazie. Tak. Że ten efekt połączenia malarstwa i wideoprojekcji powoduje, że obrazy ożywiają się. Ożywają, tak, dokładnie. Ożywają. Że one są cytatami, prawda, ze starych klasycznych obrazów, jeżeli chodzi o kształt czy o światłocień. Tak, ja pamiętam jak pierwszy raz, nie wiem, po długiej podróży wróciłem do Gdańska, akurat trafiłem na obraz Dominika i pamiętam ten ułamek sekundy, kiedy miałem wrażenie, czy coś jest ze mną nie tak, że może mi się w głowie kręci, bo ten obraz się poruszył żyje, po prostu. Żyje, tak. I to jest oczywiście niesamowite naprawdę. Widziałam taką wystawę Dominika. Pani profesor? W Zamku Ujazdowskim, gdzie było dużo tych obrazów. Obrazów, wideo, które po prostu tak pulsowały, oddychały, że w zasadzie się wchodziło, miało się wrażenie, że jest wśród, pierwsze wrażenie, że obrazy, ale nie, one się poruszają i to są takie minimalne ruchy. Tak. Pamiętam, ja zrobił na mnie też ogromne wrażenie. Ja miałem tą fantastyczną przyjemność pracować z Dominikiem na Biennale w Wenecji. No tak, tak. I gdzie te laserunki wideo Dominik nakładał na architekturę, którą ja z kolei projektowałem. I to są fantastyczne rzeczy zupełnie. Naprawdę ja mam jakiś... Zawsze jak się spotykamy z Dominikiem, to na koniec mu mówię: Dominik, tylko nie przestań malować. Proszę Państwa, siedzimy przy okrągłym stole, jak powiedziałam, pod chmurą, czyli liter. Pracą, tak, liter, pracą pani profesor Katarzyny Józefowicz. Na stole martwa natura, czyli pani dyrektor częstuje gości fantastycznymi owocami. O tej porze roku pięknie to wygląda. Są też słodycze. A co ja mam dla państwa? No, ja mogę mieć tylko dźwięki, tak? I muzykę. Otóż muzycznie będzie nam towarzyszyć, to niespodzianka, bo zupełnie nie a propos. Mianowicie będzie nam towarzyszyć muzyka Zygmunta Koniecznego, ale a propos rozpoczynającego się dzisiaj w Poznaniu Malta Festival. Poznań oczywiście. To tam odbędzie się jakiś niezwykły, zupełnie tak domyślamy się, koncert muzyki mistrza. Ale posłuchamy też życzeń, jakie łaźni składali artyści, dyrektorzy galerii, dziennikarze. Poukładaliśmy w takie serie te życzenia, łącząc je z muzyką, która, jak mówię, jest kompletnie, chociaż może w jednym przypadku, ale generalnie nie a propos. Dominik Lejman, artysta, malarz. Ja życzę łaźni przede wszystkim tego, żeby pozostała tym, czym jest, czyli sceną prezentacji sztuki współczesnej, która doskonale wpisuje się w obecnym czasie w rozumienie, współczesne, nowe rozumienie tego, czym może być prezentacja sztuki współczesnej. Mianowicie prezentacja sztuki współczesnej poprzez jej peryferyjność, jeżeli chodzi o miejsce, do którego możemy dotrzeć. Przy silnym, bardzo ambitnym międzynarodowym programie mamy do czynienia z miejscem, które w jakimś tam sensie poprzez to, jak jest ukształtowane na mapie miasta, w jaki sposób musimy podjąć pewien rodzaj wysiłku, żeby dotrzeć do tego, co zobaczymy, czyli dotrzeć do naszego doświadczenia, umożliwia nam pełniejszy kontakt ze sztuką. Ja myślę, że obecnie zbyt wiele rzeczy jest po prostu za łatwych do odbioru. Jesteśmy za bardzo rozpraszani przez wiele impulsów. W związku z tym tego typu miejsce w tak inteligentny sposób wykorzystywane przez fantastyczną ekipę tutaj w łaźni powoduje, że kontakt ze sztuką jest pełniejszy. Za bardzo często jest właśnie gubiony poprzez łatwość i dostępność. W bufecie oczami po sali drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy, już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową żłotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca grąd, tańc briąd. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci padł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. Gdy przez sufit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza, wątłe mięśnie naprężasz, pierś herlawą wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca? Świat, co w ramiona ci wpadł. Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w tle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. A tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale zawsze się wyrwie, bo już wolny podeszło i walcuje, szurając odwiniętą podeszwą. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca? Świat, co w ramiona ci wpadł. Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja sama w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Bardzo się cieszę, że Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku obchodzi już 20 urodziny i życzę wielu kolejnych udanych lat działalności zarówno lokalnie, jak i w całym kraju i za granicą. Wszystkiego dobrego. Czerwcowa noc w Nowym Porcie, w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2. Naszych gości stanowi szanowne grono profesorskie w składzie pani Katarzyna Józefowicz, pan Jacek Dominiczak, pan Jakub Szczepański, a współgospodynią spotkania jest pani dyrektor łaźni Jadwiga Charzyńska. Kaszuby odezwały się i powiedziały, że są zainteresowane dyskusją na temat rzeźby współczesnej. No nie jestem pewna, czy reszta populacji popiera, że tak powiem, pomysł, byśmy rozwinęli ewentualnie ów wątek. Ale jeżeli będą mieli Państwo potrzebę, to bardzo proszę, bo no niestety wywołano Wilka z lasu. No właśnie, a teraz skąd życzenia dla jubilatki z filmików, które Państwo nagrali i które akurat Wojtek Dorosz pobrał z sieci, pani dyrektor? Ach, to pojawił się w pewnym momencie taki pomysł, żeby porozmawiać z różnymi ludźmi, z którymi współpracujemy, żeby powiedzieli, co oni nam życzą, co oni o nas myślą, albo co sobie życzą. I jest cała, już w tej chwili ponad 20 tych filmów, nie tylko z Polski, bo też ze świata. W większości filmów są robione przez naszego kolegę Marka Zygmunta, ale niektóre prace, film na przykład Stelarka z Australii, to sam nagrał i przysłał nam. No bo teraz to jest takie proste. Tak. Wyciągamy z kieszonki pewne urządzenie, stawiamy je przed sobą, uruchamiamy i jest film. No ale pomysł jest znakomity i my z niego skorzystaliśmy. Mamy dzięki bardzo temu bogatą tkankę dźwiękową w Trójce pod Księżycem. To pewnie nieczęsto się zdarza. I teraz, proszę Państwa, powracamy do początków łaźni. Tu spoglądam na wszystkich gości przy okrągłym stole i na panią dyrektor. Oczywiście to pierwsze pytanie nie wędruje, czy właściwie mikrofon teraz nie wędruje do pani dyrektor, bo pani dyrektor musi to pamiętać, do gości wędruje. Czy pamiętają państwo moment narodzin łaźni? Kto najlepiej pamięta? Zamyślenie. Pani profesor, proszę. Znaczy ja samego takiego momentu narodzin nie pamiętam, natomiast pamiętam pierwszą wystawę, na której byłam. Nie wiem, jaka to była wystawa, tego nie pamiętam. Bo byłam gość. Jako gość, tak. I byłam w takim chyba momencie życia, że to było takie jakieś wyrwanie się, żeby pójść tam. I pamiętam, że na pierwsze piętro łaźni tej na Dolnym Mieście wchodziłam po jakiejś drabinie, takich schodach, które ledwo co były w stanie znieść ciężary osób wchodzących. I pamiętam taki rodzaj takiej czeluści, takiej jeszcze tajemnicy i naprawdę nie potrafię odtworzyć, co to była. Musiałabym się cofnąć, zanalizować, jakie to były wystawy, może bym sobie przypomniała. Natomiast pamiętam to takie wejście do takiej strychowej, bo te schody też prowizoryczne budowały takie wrażenie, że wchodzę w taką przestrzeń o charakterze strychu. I to takie przyćmione światło, to są elementy, to jest ten pierwszy takie zobaczenie łaźni. Ja mieszkałam niedaleko, ale to był taki moment bardzo skomplikowany w moim życiu i to, nie wiem, jakieś takie grupowe wyjście. I ja szłam w rzędzie ludzi, którzy się po tej drabinie wspinali. I tyle pamiętam. Ale to bardzo cenne wspomnienie. To może teraz do pana profesora Jakuba Szczepańskiego, no bo zdawał sobie sprawę, że coś że dopisuje się do historii architektury tego miasta, ale dla państwa, którzy nie mieszkają tutaj i nie wiedzą, znaczy w Gdańsku, mówimy teraz o Dolnym Mieście, czyli o tej łaźni matce założycielce, czyli o tej, która była pierwsza. My jesteśmy w drugiej. Musimy bardzo wyraźnie to rozgraniczać, bo co trzeba sobie wyobrazić. Kilka kilometrów dobrych dzieli te dwie łaźnie. I są dwie różne bardzo, aczkolwiek mają pewne cechy wspólne dzielnice miasta. Pamięta pan, panie profesorze, co się działo w pańskiej głowie i wyobraźni, jak pan zobaczył ten moment rusztowań. To mogę może właśnie troszeczkę podobne wrażenia, gdzie sam ten zrujnowany, bardzo zniszczony budynek, który przez wiele lat był nieużytkowany, no bo łaźnia straciła swoją funkcję gdzieś tam w latach 80., kiedy łazienka stała się raczej rzeczą już powszechną i dostępną. Trudno i sobie wyobrazić, że ludzie chodzili raz w tygodniu, żeby... Ale to było nie tak dawno, bo jeszcze w latach 70. i na początku lat 80., nie wiem czy obie, ale mieszkańcy chyba wspominali właśnie. Jeszcze ta łaźnia wydaje działały. Mi się, że ona chyba, bo tutaj jeden z panów, którzy pracują, panów portierów, wspominał mi, że w tej łaźni kąpał się przed swoim ślubem. Takie miał wspomnienie. Dla mnie to było tak słodkie, tak ciepło, że tak i teraz pracuję tutaj, więc ma taki rodzaj powrotu. Powinnam zbiec na dół i nagrać krótki reportaż. Tak myślę. Myślę, że to właśnie pan, który dzisiaj jest. Takie mam wrażenie, że to... Na Dolnym Mieście też jak w 2008 roku obchodziliśmy dziesięciolecie, jeden z kolegów zadał sobie trud i rozmawiał z lokalnymi ludźmi, którzy w latach 70. jeszcze przychodzili tam kąpać się i różne opowieści z życia dzielnicy zostały spisane. Można o tym poczytać w naszej książce poprzedniej. I to nie tylko z dzielnicy, ale nawet z dalszych okolic, bo wiem, że z całego śródmieścia generalnie, z tych domów, w których nie było wanny czy prysznica. No tak, bo to była najbliższa łaźnia. Ale czy to były dwie łaźnie w Gdańsku? Czy było ich więcej? Początkowo na początku XX wieku, kiedy był taki moment, kiedy zaistniała taka potrzeba higieny i kąpania się, a równocześnie większość z domów nie była wyposażona w łazienki, tylko te, które były zupełnie świeżo budowane i to nie wszystkie były wyposażone w wannę albo w prysznic. I miasto zorganizowało, założyło sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną, to umożliwiło budowanie tych łaźni. Wybudowano trzy łaźnie, jedną na Dolnym Mieście właśnie. O czym mówimy? Drugą tutaj w Nowym Porcie. One są do siebie architektonicznie bardzo podobne. Taka moda była. To był ten sam projektant, właściwie można powiedzieć inwestycja. Troszeczkę inna trzecia łaźnia w dzielnicy Osiek, czyli w tej jednej, na terenie Starego Miasta. I co z nią stało się? też istnieje. A. Wszystkie pani dyrektor istnieją, jest wyzwanie. Istnieją do tej pory, ale tamta ma inną funkcję, ponieważ wszystkie one pełniły taką podwójną funkcję, to znaczy były łaźniami publicznymi, ale równocześnie były szkolnymi salami gimnastycznymi. Ta przestrzeń, w której teraz jesteśmy, to była równocześnie szkolna sala gimnastyczna. Te łaźnie były zresztą zbudowane w taki sposób, że były po trzy klatki schodowe. Jedna męska, druga damska i trzecia klatka schodowa dla dzieci, żeby każdy wchodził oddzielnie. I w tamtej łaźni na Osieku działa szkoła w tej chwili. Także to nie można zabierać dzieciom. Wydaje się, że trzecia łaźnia 3 nie ma szans na powstanie. Są te dwie, ale to jest bardzo ciekawe, że dwa budynki, które miały pierwotnie tę samą funkcję, dość podobnie wyglądały, są używane teraz przez jedną miejską instytucję. Mm-hmm. Takie są dwa arsenały, dusze. Dwie łaźnie. Tak. Teraz mamy już dwa teatry, bo na obu końcach Targu Węglowego. To ładnie, tak. No rzeczywiście. Nie, to nie filharmonia, przepraszam. Opera Bałtycka. Opera Bałtycka, no mamy nadzieję, że znajdzie nową lokalizację, będzie kiedyś pięknym, okazałym budynkiem. A czytam z artykułu pana profesora Jakuba Szczepańskiego. Panie dysponowały tutaj w Wymporcie, panie dysponowały 5 wannami i 3 prysznicami. A panowie mieli 3 wanny i 12 pryszniców, bo są z natury bardziej leniwi. Łatwiej wejść pod prysznic niż wspinać się do wanny. Przepraszam, to jest mój komentarz. Ale no właśnie, państwo skoncentrowali się na tym, co działo się przed pojawieniem się centrum. No a w jakimś momencie to centrum nagle objawiło się już po na razie mówmy o renowacji, jeszcze nie mówmy o rewitalizacji, bo to będzie troszkę inny rozdział. No a pani profesor Jacek ma jakieś wspomnienia, czy był jeszcze dzieckiem wtedy? Nie, ja mam takie miłe wspomnienie, bo ja przyjechałem po wielu latach, wróciłem do Gdańska po 7 latach właściwie. I pamiętam ten taki weekendowy wieczór właśnie, żeby zobaczyć, co nowego się w Gdańsku dzieje i tak dalej. I właśnie trafiłem pierwszy raz wtedy, to był 97 rok. Bo powstała w 8. No, skoro 20 oficjalnie lat. Oficjalnie tak utrwana. No właśnie, ona wtedy chyba jeszcze nie była... Jeszcze była zarządzana przez artystów, bo właśnie od początku lat 90. tam się działo. Ja tak podobnie jak Kasia pamiętam, że kiedyś tam gromadnie poszłam i tyle pamiętam. To takie drugie... Czyli nieformalnie sobie tam działali, tak? Tak. No, to był ruch Grzegorz Klaman, Aneta Szyła, ci ludzie związani zresztą z wyspą Spichrzu, stąd w ogóle... Teraz Marek, wyspa, tak? Marek Rogulski, Awsie. I tam była bardzo duża, bo kilka takich też stowarzyszeń, które wspólnie szukały pomysłu na tą przestrzeń. Był okres, kiedy myśleli też o tym, żeby to były pracownie, ale kiedy doszło do etapu, żeby zrobić z tego instytucję, miasto zdecydowało się powołać centrum, bo myślało o tym, żeby nie tylko sztuka, ale też to wniesie w dzielnicy nową jakość. I właśnie tutaj wchodzi ten wątek bardzo istotny, czy nawet temat cały, rewitalizacji, bo to coś więcej niż tylko renowacja budynku i nadanie jej nowych funkcji. Ale od razu jeszcze dodajmy, że to miejsce, w którym my jesteśmy, powstało oczywiście wiele lat później, bo w roku 2012, ja pamiętam ten pluchowaty wieczór grudniowy, kiedy pani dyrektor zaprosiła nas na otwarcie właśnie Łaźni 2, czyli w Nowym Porcie, to jest ta druga sytuacja. No już, no tyle pamiętam, bo fajnie. A to pierwsze moje wspomnienie też jest bardzo podobne. Też nie pamiętam, co tam się działo, ponieważ właśnie ta ruina robiła takie wrażenie, że trochę pewnie przytłaczała sztukę. To nie było tej idealnej sytuacji, którą mamy tutaj, gdzie od razu powstało białe pudełko, w którym możemy subtelne działania realizować. realizować. Tam właśnie to otoczenie, te spadające ze ścian kafelki, jakieś urwane prysznice, woda, która tam stała w piwnicy, tam było, tak. Ta piwnica była zalana wodą, wyglądała jak basen, z tym, że ta woda no, była nieprzyjemna i nieprzyjemnie pachniała i tak dalej. To wszystko razem robiło tak duże wrażenie, że zapomnieliśmy, co właściwie... Ale miałem takie dobre takie wrażenie, że jest bardzo energiczna, ofowa kultura. Jak się tam trafiło. I zresztą ja wtedy, jak pierwszy raz tam trafiłem, to właśnie praktycznie nic nie pamiętam oprócz tego jednego obrazu Dominika Lejmana, który zobaczyłem wtedy pierwszy raz. W głowie mi się zakręciło. Potem, a to właśnie ten moment, to tak? To był ten moment. I wtedy znalazłem artystę, powiedziałem mu, że po prostu robi wspaniałe rzeczy. I pamiętam, że Dominik wtedy zaprosił mnie do Pałacu Opatów, bo tam z kolei na jakiejś innej wystawie był jakiś jego inny obraz. Sama ją robiłam. A, no widzisz, pani dyrektor, to się włączyła się z małym głosikiem. Nie tylko Dominika, tam była kilka osób zaproszonych, ale właśnie tak. Największą trudność w ten czas była pokazanie prac Dominika, bo wówczas zdobycie projektora graniczyło z cudem, ale nas ratowała Politechnika. Tutaj uśmiech w stronę profesora Jakuba. No pokazać, w efekcie są te dwie łaźnie, żeby państwu się to nie myliło. Właśnie z Gdańskiem to tak jest. No, te podwójne sytuacje pan profesor Jacek Tomiliczak wyłapał, ale też w Gdańsku, no poza tymi właśnie sytuacjami jest mnóstwo takich komplikacji, no przecież Wisła jest sama w sobie skomplikowana. Jak pan profesor Jakub mówił o tej martwej Wiśle i o tym Wisłoujściu i tak dalej, to też kręci się w głowie na samą myśl. To trzeba właściwie spojrzeć na mapę i zobaczyć, jak ta Wisła wygląda tutaj przy ujściu. To Paweł Chile mnie zawsze uczył. Baszka, jest przekop, pamiętaj, to Niemcy zrobili, martwa, leniwka, coś tam, no nugat. Nie mogę się tego nauczyć, ale rzeczywiście to wszystko bardzo komplikuje, bo jeszcze jest tam Otława, prawda? Więc no, tak. Sytuacja jest na tyle skomplikowana, że na przykład Westerplatte jest po wschodniej stronie ujścia Wisły, czyli w zasadzie powinno się nazywać Osterplatte, ale się Westerplatte, ponieważ kiedyś Wisła płynęła z drugiej strony, kiedy jeszcze Westerplatte było wyspą, a nie półwyspem. Także to wszystko tutaj się w ciągu wieków zmieniało, przesuwało i ludzie zmieniali naturę i natura sama sobie robiła różnego rodzaju zmiany w postaci tworzenia nowych ujść Wisły. Także jesteśmy w krajobrazie, który się bardzo, bardzo, bardzo zmienił. Dynamiczny. Natomiast jest, tak. Był jeden moment, mówiliśmy tutaj o samym wyglądzie dzielnicy, która nie tylko nie została zniszczona w czasie II wojny światowej, ale w zasadzie też nie została zniszczona w czasach PRL-u. Tutaj nie powstały, przynajmniej w tej centralnej dzielnicy, żadne dominujące, złe budynki. Wszystko, co tutaj powstało, to wszystko utrzymało skalę, właściwą skalę nowego portu. Tak naprawdę tej dzielnicy, prawda? Na obrzeżach powstało troszkę większych budynków, natomiast całe centrum zostało dość kulturalnie zachowane. I tutaj można powiedzieć, że ta dzielnica ma ogromny potencjał, także taki turystyczny. Mhm. Ale słuchajcie, to profesor Jacek to teraz? Ja z drugiej strony na to spojrzę, bo jak chcę znaleźć moment kompletnej ciszy i spokoju w Gdańsku, to jadę do Nowego Portu i tam jest takie nabrzeże, które jest vis-a-vis twierdzy Wisłoujście. I tam jest kompletna cisza. I jeśli się ma szczęście, to się trafia na moment, kiedy malutkie holowniki przeciągają przed tym nabrzeżem, między tobą a twierdzą, gigantyczny okręt. Tak, i to jest tak przepiękne wrażenie. Jakiś taki zupełnie, zawsze mi się przypomina ta scena z Amarcordu Felliniego, tak? Gdzież całe miasto płynie, żeby zobaczyć okręt transatlantyk przepływający i tam jest takie wrażenie, czyli w tym całym chaosie tej Wisły, która się rozdziela na różne tam momenty, Westerplatte, które się przewraca na drugą stronę, to jest to miejsce niesamowitej ciszy i spokoju, po prostu, gdzie można jakby zrozumieć istotę tego. Pomyślcie, że te statki płyną przez otwarte morze, gigantyczne obszary, po czym trafiają w ten taki lejek wody i tam malutkie cholowniki je przechwytują wciskają tam w głąb lądu. To jest naprawdę coś niebywałego. Bardzo